Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 grudnia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Za 3 tygodnie spotkanie premiera Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej. Dialog w sprawie reformy sądownictwa przechodzi na poziom unijnych rządów. Zawiadomienie do prokuratury złoży Patryk Jaki. Chodzi o zaginione dokumenty dotyczące sprawy zwrotu kamienicy Walców. Na badania, rozwój innowacji i ekologię ponad 800 milionów euro trafi do Polski w ramach funduszy norweskich. Wnioskiem unijnych komisarzy w sprawie uruchomienia punktu 1 artykułu 7 unijnego traktatu w sprawie Polski zajmą się ministrowie krajów wspólnoty. To w gronie przedstawicieli unijnych rządów. Warszawa będzie dochodziła swoich racji co do konieczności reformy sądów. Po południu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował, że uważa ona, że są poważne zagrożenia dla praworządności w Polsce. Uzasadnił w ten sposób uruchomienie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu, który otwiera drogę do sankcji. Premier Mateusz Morawiecki powtarza, że Polska jest przywiązana do zasady praworządności, tak samo jak Unia Europejska. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce konieczna. W dialogu między Warszawą a Komisją Europejską potrzebujemy otwartości i uczciwości. Z szefem Komisji Europejskiej Mateusz Morawiecki spotka się 9 stycznia. Komisja Europejska mogła zachować się mniej dogmatycznie, komentuje z kolei wiceszef MSZ Konrad Szymański. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek winą za uruchomienie artykułu 7 obarcza Platformę Obywatelską. Cały czas powtarzamy z pełną świadomością, że my jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Opowiadaliśmy się za tym, żeby w tej Unii Europejskiej być. I cały czas to podtrzymujemy, co nie zmienia faktu, że nie będziemy artykułować swoich potrzeb, swoich ocen i nie będziemy bronić decyzji, które zapadają w polskim parlamencie, demokratycznie wybranym. W Unii Europejskiej skończyła się cierpliwość do tego, co wyprawia PiS, mówi Rafał Trzaskowski z PO. A o 17.30 spodziewane jest oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. I jeszcze dziś będzie wniosek do prokuratury w sprawie zaginionych dokumentów ze sprawy zwrotu kamienicy przy Naokowskiego 16 w Warszawie. Taki krok zapowiada komisja badająca stołeczną reprywatyzację. Udziały w nieruchomości miała rodzina prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. Komisja ujawniła ustalenia biegłych w sprawie braku w teczce sprawy kamienicy. Chodzi o dokumenty potwierdzające, że Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent stolicy, wiedział, że przy sprzedaży nieruchomości doszło do fałszerstwa. Z teczki w resorcie sprawiedliwości zaginął wyrok sprzed 40 lat skazujący Leona Kalinowskiego za fałszerstwo oraz zeznania wuja Andrzeja Walca. W związku z tym szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział kolejne kroki. Zamierzam złożyć doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącego zabierania kluczowych dokumentów dotyczących sprawy, w którą zamieszana jest rodzina prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej. Jak Państwo wiecie, Platforma Obywatelska 8 lat urzędowała w tym ministerstwie i chciałbym, żeby prokuratura już, która posiada odpowiednie instrumenty i narzędzia, sprawdziła, czy w tym czasie ktoś nie bawił się tą teczką. Ustalono także, że sfałszowana została druga linia dziedziczenia. Jutro komisja weryfikacyjna ma ogłosić wyrok w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego. Niemal 810 milionów euro dla Polski z funduszy norweskich. Umowę na przekazanie dofinansowania podpisano w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na co pójdą te pieniądze? O tym mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Kładziemy wspólnie nacisk na nowe obszary, które są dla nas ważne, a mianowicie na badania, na rozwój przedsiębiorczości, rozwój innowacji. Będziemy silnie kontynuowali wsparcie na obszar związany z energią, z ochroną środowiska, ze zmianami klimatu. Bardzo ważnym obszarem będzie, jak zawsze, kultura. To już trzecia edycja funduszy norweskich. Nabór wniosków ruszy w drugiej połowie nadchodzącego roku. Fundusze norweskie to dofinansowanie, dla jakie składają się Norwegia, Islandia i Liechtenstein w zamian za dostęp do wspólnego unijnego rynku. Kto chce ładną i pachnącą lasem choinkę, powinien wybrać się do siedziby nadleśnictwa. A właśnie ruszyła w nich sprzedaż drzewek na święta. Do wyboru są jodły, świerki i sosny. Zainteresowanie duże. Tak było na przykład na Sądecczyźnie. Świerka szukamy, długość powiedzmy tam 2 metry. Jodła. Jodła jest jednak bardziej szlachetna, nie wiem, delikatniejsza, no trudno powiedzieć. No zapach też ma tak samo jak świerk, przepiękny. Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz. Bez żadnej szkody dla środowiska te choinki są zarówno pozyskiwane, jak i później po tym okresie właśnie poświątecznym nie ma żadnego kłopotu z ich utylizacją. Po prostu święta czuć las. Zachowana tradycja jest najważniejsza. A nadleśnictwa będą sprzedawały choinki do piątku. To był serwis Trójki.

może przyjść na syna urodziny. Z góry cieszy się. Odpuść nam i wszystkim, którzy tego chcą. Byś z nami był i szarość zabrał szarym dno. W przedświątecznym tygodniu świąteczna piosenka Patrycji Zadychty jest naszą piosenką dnia. Iwanka Kunewa, Piotr Koddaszewski, Anna Gacek, dzień dobry, zapraszamy na magazynek. Just Zawsze tak wiele słońca jest w ich muzyce. Pomyślałam, że dobrze zabrzmi w to szare, środowe popołudnie. Zespół Go Team, tak zapowiadają swoją przyszłoroczną płytę, album Semicircle. Dziś dużą część magazynku spędzamy już w roku 2018. International Blue, nowy singiel Manic Street Preachers, jak słychać w tym utworze. I na szczęście oni się z tym nie kryją, zakochanych w muzyce zespołu The War on Drugs. Nie wiem dlaczego, ale słuchając z państwem tej piosenki przypomniały mi się piękne, bo to wielotysięczny, zakochany w zespole, śpiewający każde słowo tłum. Na koncercie sylwestrowym, kiedy wchodziliśmy w nowe milenium, śpiewał z zespołem Manic Street Preachers piosenkę A Design for Life 18 lat temu i jak dobrze myśleć, że zespół Manic Street Preachers wciąż jest z nami i wciąż gra, nagrywa nowe płyty, nowe piosenki i wciąż tak bardzo kocha zgrabną formę komponowania i takie właśnie przebojowe utwory. Dziś w magazynku będzie także gość, tylko na chwilę, ale to będzie cenna chwila, ponieważ opowie o jednej z ukochanych przez słuchaczy programu trzeciego w tym roku piosenek, ale na razie jeszcze ciągle w roku przyszłym. W poniedziałek w Aksamicie Artur Rojek ogłosił pierwszych wykonawców przyszłorocznej edycji OFF Festiwalu. Wśród nich po raz pierwszy w Polsce zespół Grizzly Bear. pierwszy weekend sierpnia na OFF Festiwalu 2018 na pierwszym koncercie w Polsce zespół Grizzly Bear. Teraz w magazynku też przyszłość, ale nie aż tak odległa. Teraz zaproszenie na szczególną audycję w drugi dzień świąt. Praying for time. Początek drugiej solowej płyty George'a Michaela, albumu Listen Without Prejudice. Słuchajcie bez uprzedzeń. Ten tytuł wziął się stąd, że po sukcesie jego pierwszej solowej płyty, albumu Faith, Ameryka nie umiała wybaczyć tego, że nowym pupilkiem sceny R&B, sceny soulowej, jest Brytyjczyk, jest nie czarnoskóry wokalista, tylko ktoś stamtąd. I rozpoczęła się nagonka na to, dlaczego tak, czy nie ma kategorii dla takich jak George Michael, czy musi brać jeszcze ich statuetki, ich nagrody. A to tylko jedno z wielu zmartwień, z jakimi na początku lat 90. borykał się George Michael. O tych i o tak wielu innych opowie w specjalnej audycji w drugi dzień świąt. Serdecznie na to spotkanie ze mną, a przede wszystkim z George'em Michaelem oczywiście zapraszam. Zapraszam tym mocniej, że jest to audycja naprawdę wyjątkowa. Będzie to jednorazowe odtworzenie tego wywiadu, ostatniego wywiadu, jakiego udzielił George Michael na kilka tygodni przed śmiercią. Nie będzie ona później do odsłuchu na naszych stronach. Tak umówiliśmy się z radiem BBC, które jako pierwsze wyemitowało ten właśnie wywiad, więc to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów George'a Michaela, ale także myślę po prostu dla fanów muzyki, bo to trzy dekady tak naprawdę aktywności muzycznej i świata zmieniającego się wokół i naszego także świata i życia. To było uderzające, kiedy już zgrywaliśmy te audycje, już nakładaliśmy tłumaczenia, a jest to audycja oczywiście cała także wypełniona muzyką George'a. Ile tam jest wspaniałych piosenek, ile tam jest wielkich przebojów, ile tam jest ścieżek dźwiękowych codzienności, dzieciństwa, młodości, w końcu dorosłości i myślę, że z pewnością nie tylko mojej. Jest to wywiad miejscami szalenie poruszający. Są momenty, kiedy George Michael mówi przez łzy, są momenty ciszy. Są także momenty zabawne. Są momenty, które pokazują jego niezwykły charakter. To, o czym być może nie wiedzieliśmy nawet, bo bardzo ograniczył swoją medialność w ostatnich latach, nie udzielał tych wywiadów, nie obnosił się z tym, co czuje, co go boli, a jak się okazało, w środku, w sercu rodził się wielki bunt na to, co to znaczy być osobą publiczną i czy to na pewno znaczy, że jest się własnością publiczną i czy na pewno to życie jest całe do oceniania, wyszydzania i komentowania. I z tym gniewem i z tym niepoukładaniem George Michael gdzieś nas wszystkich zostawił. Ale ten dwugodzinny wywiad Kirsty Young z George'em Michaelem jest jednak przede wszystkim celebracją niezwykłego człowieka, niesamowitego talentu, no i przede wszystkim oczywiście tych piosenek. W drugi dzień świąt między 19 a 21 ostatni wywiad George'a Michaela, tylko w programie trzecim. always telling me so. Just hold on, and I won't let you go. Ostatni wywiad George'a Michaela w programie trzecim w drugi dzień świąt między 19 a 21. A w roku 2018 przeczuwam, że usłyszymy nową muzykę tej dziewczyny. bo skoro przyjeżdża w przyszłym roku między innymi do Polski na koncert, no to pewnie z nową płytą. Florence Welch, Florence and the Machine, to było Third Eye z jej ostatniej płyty How Big, How Blue, How Beautiful. Co wiemy na pewno, to że latem przyszłego roku ukaże się pierwsza książka Florence Welch. Będzie to zbiór jej tekstów, jej wierszy, jej rozmyślań i przemyśleń, które w piękny zresztą, bo nieco chaotyczny, ale także i bardzo artystyczny i mocno rysunkowy sposób zapisuje na najróżniejszych kartkach, bo to nie tylko są notesy i notatniki, ale właściwie wszystko, na co w danym momencie można myśl, która nagle się pojawiła, spisać czy po prostu przelać. Zbiór zatytułowany jest Useless Magic, czyli nieprzydatna magia, bo tak Florence myśli o tym właśnie, co przychodzi jej do głowy i co układa się w słowa, w zdania, a w końcu w wiersze czy w teksty. Czy był w tym jakiś sens i jakieś przeznaczenie? Jeśli nie było, to po co? A jeśli było, a nie mogłam i tak nic zrobić, by temu zapobiec, no to jest to właśnie to. Jest to nieużyteczna zupełnie magia. Ale za to jaka piękna. Poezja Florence latem, koncert Florence też latem. Miejmy nadzieję, że gdzieś w tym wszystkim także jej nowa płyta. A teraz w magazynku gość. Gość, który z dłuższą wizytą zapowiada się na już przyszłoroczny aksamit, Greg Gonzalez, lider zespołu Cigarettes After Sex, uwielbianego przez słuchaczy programu trzeciego. Dziś tylko krótko, ale zanim o tej piosence ze szczytu listy przebojów programu trzeciego, o Sweet, to opowieść, która ujęła mnie, kiedy przygotowywałam się do rozmowy z zespołem Cigarettes After Sex. Opowieść o tym, jak grali kiedyś, dawno temu koncert i był to koncert, z którego wyszli wszyscy widzowie. Zapytałam Grega, czy to prawda? That's true, that was like so disheartening. It was our first tour for our EP in 2012 when it first came out. We went to LA and we got there and there was this huge, like we just had a huge room of people. We thought, okay, this is great, we're finally going to play like for a good audience in LA. We played like a few notes, so the entire room cleared. And there was the only people left were the keyboard player Philip's friend and like the other band that was opening for us. That's all it was. It was insane. What kept you going? Just, you know, I had to just do this because there was no alternative. Like, I just knew that I loved music that much and I couldn't, you know, there was just nothing besides that. Like, I just had to do it. I had to fail doing it or just, you know. So there was never a real doubt that I would stop or anything. I just thought, oh, you know, keep trying. It'll happen someday. Więc tak, to jest prawda. To była nasza pierwsza trasa. Graliśmy wtedy w Los Angeles. Wydawało się nam, że jak na nasze ówczesne możliwości, zgromadziliśmy pod sceną niczego sobie publiczność. No i zaczęliśmy grać. I dosłownie po pierwszych kilku taktach wszyscy wyszli. Został tylko kolega naszego klawiszowca i zespół, który grał przed nami. I było to straszne. Ale nigdy nie poddałem się, bo za bardzo kocham muzykę. Wiedziałem, że kiedyś to się zdarzy, że ten sukces kiedyś przyjdzie i to tylko była kwestia kiedy. No to opowiedz o piosence, którą my tutaj utożsamiamy z sukcesem najmocniej, bo dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Opowiedz o Sweet. Yeah, and Sweet is, it's almost like a, you know, there's songs like Hey and there's songs like I said, Affection or whatever, but Sweet is just like, you know, about a girl that I was seeing, that I was in love with, and everything was perfect in that moment. And it was just, the funny thing is, it's like, it's hard to find that moment where everything's perfect sometimes, because, you know, a week later, if I would have written the song even probably a few days later, I might have said, you know what, things are going okay, but they're not going that good. So it's just kind of funny. But you caught me right in the right moment when I wrote Sweet, and it was written in a matter of hours. And it was like, this is exactly how I feel at this moment. I feel filled with joy and filled with love for this person. And here it is, and I want to write that. Sweet opowiada o dziewczynie, którą wtedy kochałem. To zapis chwili, tego momentu idealnego. Czasem trudno ten moment uchwycić, bo on tak krótko trwa. Gdybym pisał tę piosenkę kilka dni później, byłaby to już inna piosenka. Ta powstała w kilka godzin. Opowiada o tym, jak się wtedy czułem, a byłem wypełniony radością, wypełniony miłością. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet. Całą godzinę wypełnioną zespołem Cigarettes After Sex zapraszam już w nowym roku do Aksamitu, a na do usłyszenia jeszcze od nas prezenty 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS-y, w nich imię, nazwisko, adres zamieszkania. A prezenty to naprawdę wyjątkowe, to nasza tego tygodniowa płyta tygodnia, album Święta bez granic 2017. Na nim utwory przyjaciół programu trzeciego, na nim także oczywiście przyjaciele Karpia, a cały dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczony jest na pomoc dzieciom w Aleppo. Tę pomoc organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. 71335, na do usłyszenia zespół Perfect. Dziękujemy. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę,